पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भाइयों बहनों, संसार में निर्दयता बहुत पैदा हो गई है। निर्दयता, पशुओं को मारना, मनुष्यों को मारना, मनुष्यों को पैदा न होने देना और पशुओं को मार देना, ये बड़े जोर से चल रही है। पहले रात्रि में जब दीपक करते तो छोटे छोटे जंतु बहुत आते थे, ऐसी जहरीली गैस पैदा की है जो जंतु मर गए, कीड़िया मर गई और अच्छे अच्छे पशु मारे जाते हैं, खाल निकाली जाती है, सांपों की, हाथियों की, छोटों की, बड़ों की, सभी और मनुष्य समझ नहीं लेना देता। अरे माइयों में इतनी निर्दयता हो गई कि बच्चों को जन्मते ही मार देती है, सब फेंक देती है, ऐसी घटना सुनने में आती है। इस वास्ते भाइयों बहनों, निर्दयता बहुत आती है, दया नाश हो रही है, बहुत बड़ा बनी अनर्थ हो रहा है। इसी का नतीजा होगा लोग मरेंगे, ऐसा कलह होगा आपस में, लोग मरेंगे, शांति से रह नहीं सकेंगे। मानते हैं नहीं, आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग ऐसा मत करो, संतों का नाश मत करो, जीवों का नाश मत करो, मदिरा मांस आदि सेवन मत करो, ऐसी कृपा करो तो बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोगों की दया मानी जाएगी, आप पर बात मान लो। तो बहुत निर्दयता हो रही है, बहुत क्रूरता हो रही है, विश्वास से बचो और भगवान को याद करो। भगवान के भजन करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म पाप करके नहीं मिला है। यही तनु कर फल विषयन भाई, इस शरीर का फल विशेष सेवन नहीं है, ये विशेष सेवन से ही हो रहा है। विशेष सेवन तो छोड़ते नहीं, नाश करना, बस गर्भ गिराना, गर्भपात करना, बहुत खराब काम कर रहे हैं, गोलियों खाई, दवाई देनी। देखो एक बार ध्यान देकर सुनो, आपका लक्ष्य होता है गर्भ गिराने का, उसे जहरी दवाई दी जाए, वो गर्भ गिराने में काम आएगी क्या? आपके विश्वास होता है धान में घास में जो जहर डाला जाता है जिससे जंतु मर जाए, क्या वे जंतु ही मरेंगे, गायों नहीं मरेगी? खेती में जो जहर डाला जाए जिससे जंतु मर जाए, क्या उस अन्न से मनुष्य नहीं मरेंगे? आपका लक्ष्य जंतुओं को मारने का है, परंतु जहरीली चीजों से स्वास्थ्य ठीक होगा? आप उन्हें ध्यान नहीं देते हैं। आज ही मैंने एक घटना सुनी, जो कर बंद करने के लिए गोली दी थी, गोली जवा उससे स्त्री मर गई, स्त्री खुद ही मर गई। जहरीली चीजों से जो जंतुओं का नाश करते हैं, आपका नाश करना जिसके प्रति है वे ही नाश होती है या दूसरी चीजें नाश नहीं होती? जहर तो अपना काम करेगा। बहुत बड़ी भारी हानि हो रही है, बड़ी भारी हत्या हो रही है, नतीजा से बहुत खराब होगा। मानते हैं नहीं अब, ये चीजें मनुष्य के लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऋषि मुनि जानते थे इन बातों को, परंतु इनका प्रचार कभी नहीं करते थे। किसी की हानि हो ऐसा प्रचार करना है, अपनी हानि का खास निमंत्रण देना है। अपनी हानि होगी ही, इसमें संदेह नहीं है, परंतु वे देखते उसी हानि होगी, गर्भपात हो जाएगा। क्या उस स्त्री का स्वास्थ्य ठीक होगा जो जहर खाएगी? जिस जहर से गर्भपात होता है, ऐसे जहर खाने वाली स्त्री का नुकसान नहीं होगा? आपका लक्ष्य संतान की तरफ है, परंतु जहर तो जहर ही है, वे मरेगी, मरती है, फिर भी दुष्कर्म करती है, पाप की वृत्ति हो गई है। इस वास्ते भाइयों बहनों, इस वृत्ति को छोड़ो। आप नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवत भजन करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, भगवान का नाम लो, संसार में शांति मिलेगी, संसार को शांति पीछे पहुंचेगी। जितना शांत कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे, उसका असर संसार पर पड़ेगा। देखो बैलगाड़ी होती है ना, वो बैलगाड़ी चलती है तो कहीं खाना आता है, उसमें बैलगाड़ी का एक चक्का नीचे चला गया, उसे धक्का लगता है, पूरी गाड़ी में लगता है। एक नहीं, एक चक्के में धक्का लगा तो एक चक्का ही खराब हुआ, ऐसा नहीं है। पूरी गाड़ी का कोई अंश, सूक्ष्म में सूक्ष्म अंश भी ऐसा नहीं है जिसमें उसका धक्का न लगे। ऐसे किसी प्राणी को धक्का लगता है तो उसका असर संसार मात्र पर पड़ता है, जिनको आप देखते ही नहीं, ऐसा पर भी असर पड़ता है, क्योंकि सृष्टि एक है, भूल में संपूर्ण सृष्टि एक है, तो उसका सब पर असर पड़ेगा। आप किसी का भी बुरा मत चाहो, किसी का भी बुरा मत चाहो, प्रार्थना है मेरी, तीन बात मैं कहता हूँ, ये जो याद कर लो, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, और किसी की बुराई मत करो। तीन बात। कोई आदमी बुरा है, ध्यान दे सुनो, आप ध्यान दे करके आप कृपा करोगे तो अच्छी बात है, सुनो और इससे अनुसार करो तो आपका मैं ऋणी होऊंगा। आपने कृपा की है जो ऐसी हत्या से बचो। सबके सब मई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी। ईश्वर अंश अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी। उस समय स्वभाव भीतर से सबके सब ईश्वर अंश, बुरे से बुरे आदमी भी, बुरे से बुरे जंतु भी, मूल में ईश्वर अंश है, उसमें जो खराबी आई है पीछे से आई हुई है, खराबी है नहीं। अगर आप कृपा करके ईश्वर के अंश को देखोगे तो आपका भला होगा। बुराई आगंतुक है, अगर आप बुराई करते हो बहुत बड़ी बुराई, भयंकर बुराई है, उसका नतीजा बड़ा बुरा होगा। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, किसी के प्रति बुरी भावना मत करो। कितना ही क्रूर हो, कितना ही खराब हो, पर मूल में वो परमात्मा का अंश है। सच्ची बात है, एकदम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मात्र जीव है परमात्मा अंश। आसन खराब होने से वो खराब हुआ है, वो खराब नहीं है, मूल में खराब नहीं है। उस मूल की तरफ ध्यान दो, ख्याल करो। इन माताओं का आप माता है, आपके हम जन्म लेते हैं, आप और हम सब जितनी माताएं बैठी, जितने सज्जन बैठे हैं, सबके सब माँ से जन्म है। बिना माँ के कौन है बताओ, कोई हो नहीं सकता। माँ हमारी माँ है, माँ है, पूजनीय माता है। माता के समान संसार में कोई नहीं है। मात्रा समानास शरीर पोषणम, शरीर को जन्म देने वाला, पोषण करने वाला माँ के समान कोई नहीं है। आप बताओ, कोई भाई कोई कोई बहन बताओ कि बिना माँ के कौन आया, संभव नहीं है। माँ के बिना सबसे अधिक ज्यादा पूजनीय माँ होती है। माँ सज्जनों, उसका नाश मत करो, कृपा करो, मेरी बात सुनो। बड़ा भयंकर काम कर रही हो आप, बड़ा भयंकर काम। इसका नजीदा दुनिया मात्र में नुकसान है, देवलोकों में, पृथ्वीलोक में, पृथ्वीलोक पाताल में, सब जगह इसका असर पड़ेगा। भजन स्मरण करो, इसका असर पड़ेगा, शांति पहुंचेगी। आप संयम रखो, शांति पहुंचेगी, फायदा होगा। भोगों में लग जाने से, नाश करने से बहुत नुकसान है। कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, अन्याय मत करो, अनर्थ मत करो, किसी को बुरा मत मानो। भीतर से बुरा मानना है वो तो बुरा है कि नहीं है, आपको वहम हुआ है, आपका तो बुरा ही हो गई, आपका तो बुरा हो गया, आपने बुरा मान लिया, वो तो निश्चित बात, पक्की बात है, वो बुरा है कि नहीं है संदेह है, पर आपके बुरा होने में कोई संदेह नहीं है। किसी का बुरा चाहोगे तो आपका तो बुरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यार बुरा करोगे तो बुरा होगा, ये नुकसान है। इस वास्ते भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है, मैंने कई बातें सुनी है, जन्मते ही लड़का लड़की फेंक देते, लड़की देखते ही फेंक देते, ऐसी ऐसी घटना सुनी है, कितनी भयंकर बात है। एक गाड़ी में, रेलगाड़ी में जाते थे, कोई बहन थी, वो पेशाब करने को गई टट्टी में, बालक हो गया, वो गिर गया, उसने गाड़ी की सांकल खांसी, गाड़ी ठहरी, गाड़ी पीछे जाने लगी, तो पीछे से कोई संत आते थे, उन संतों ने उस बच्चे को देखा, उसे उठा लिया, वे हाथों में से लिए आ थे, उनसे वो पकड़ करके लिया, गाड़ी पीछे खाई, गाड़ी यही पीछे, वे भी स्त्री है, अरे स्त्री, एक स्त्री का जन्म हुआ, बाल को फेंक दिया, वो कहते हैं गाड़ी में एक बारी में फंस गया, उसमें टीटी ने ले लिया, बाजार में अस्पताल में ले गए, कई घंटा तक बेहोश रही, पैसे बच्ची होश में आ गई, ये जी गई। ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, निर्दयता की हद हो रही है, माताएं गिरा रही माताएं। बहुत सुगमता से बालक जन्म जाता है, वो अच्छा होता है। एक बात याद आ गई, कहने मत संकोच होता है, जयदाद भी है ना, इनके माँ जी पेशाब करने गई थी, जन्म गया तो तकलीफ नहीं हुई। जो अच्छे पुरुष होते हैं माँ को तकलीफ नहीं होती, किसी को तकलीफ नहीं देते वे, उसका जन्म भी सुगमता से होता है। इस बात से किसी का बुरा चाहना, बुरा करना, बुरा मानना ठीक नहीं है। हमारे भाई बहनों से सबसे प्रार्थना है कि आप सत्संग सुनते हो, सत्संग करते हो, किसी को बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत करो। आपके करने से होगा नहीं, आपकी नीयत खराब हो जाएगी, आपका भाव बुरा हो जाएगा, आपका स्वभाव खराब हो जाएगा, और लाभ कुछ नहीं होगा, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। आप लोगों से सबसे प्रार्थना है, हृदय को शुद्ध रखो। भाइयों बहनों, पता है नहीं शरीर का, किस समय में शरीर चला जाएगा कुछ पता नहीं है। पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, अत्याचार क्यों करो, पाप मत करो भाई, वो तो भजन करो, उपकार करो। दो काम खास मनुष्य के, दो काम खास है, एक तो हरे का उपकार करना, एक भगवान को याद करना। दो ही चीज, एक संसार है, एक तरफ भगवान है, बीच में ये मनुष्य है। तो भगवान को याद करो, और किसी का भी बुरा मत चाहो, बुरा मत करो, बुरा मत मानो, अपना अंतकरण बुरा हो जाएगा। आपको तो बुरा आचरण करता है तो उसे प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ इनका अंतकरण शुद्ध हो जाए, बुरा ही नहीं करे। बुरा करता है वो खराब काम है, आप उसका बुराई करोगे तो ये भला काम होगा। वो बुराई करता है वो बुरा काम है, तो आप उसकी बुराई करोगे भला काम होगा क्या? आप सोचो, क्या वो बुरा काम नहीं है? बचो, बड़ा फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। संसार में दया है धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छानिए जब तक घट में प्राण, जब तक प्राण रहे तब तक जीवों पर दया रखो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अपने में अच्छा पड़े का अभिमान वो मत करो, सब पर दया रखो, सब पर कृपा रखो। माताओं बहनों, आपसे प्रार्थना है, एकादशी का दिन है आज, आप बड़े प्रेम से आए सुनने के लिए, कम से कम 3 बार कहा मैंने, कम से कम। आज से ये विचार कर लो, सब भाइयों से सब बहनों से, किसी को बुरा मत देखो, आप अपना कल्याण करो। संसार का सुधार आप कर नहीं सकते कि वो बुरा है और कैसा ही है, अपना कल्याण करो। जब तक घट में प्राण है तब तक भला करो। आज ये बात पक्की मान लो, धारण कर लो। आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है, आए हो तो कुछ ले जाओ यहां से, फिर हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे भाई, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा करेंगे नहीं। 3 बात है। तीन बात धारण करो, तीन। और बुरा बोलो भी नहीं, भी बुराई देखो भी मत, ही बहुत बढ़िया बात है, पास हो जाए। और कम से कम तीन बात, न बुरा समझो, न बुरा चाहो, न बुरा करो। आपका नुकसान करता है वो बड़ा दुष्ट है, परंतु आप उसका बुरा चाहोगे तो क्या ये सज्जनता होगी? उमा संत की है भलाई, मंद कर्द जो करे भलाई। रावण ने विभीषण को 80 सलाह दी, रावण ने मारा कि तेरी सलाह से मेरा गांव जल गया। मोहपुर बसी तब सिंह सुन प्रीति, सठ मिल जाऊ ताल को नीति। रावण भी मर गया, विभीषण मर गया, कथा मात्र शेष की। आज आपके हमारे सामने न रावण है न विभीषण है, पर अच्छा बुरा स्वभाव तो है। हम भी सुनते हैं अच्छा स्वभाव और बुरा स्वभाव। भाइयों बहनों, आज आप सत्संग के लिए आए हो तो हृदय से बुरा अपना का त्याग करो, कृपा करो, मेहमा करो। गर्भपात कभी नहीं करेंगे, बहन बेटी को भी मना करेंगे। वे जाने न जाने, आपकी बात माने न माने, परंतु आप अपना हृदय शुद्ध बना लो, अपना हृदय निर्मल बना लो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव जन्म मिला है, इस मानव जन्म को सफल बनाओ, ये प्रार्थना है। किसी को बुरा मत समझो, वास्तव में सबके सब परमात्मा के अंश है। सीधी सीधी बात है, सरल सरल बात है, बहुत बड़ी बात है। संत महात्माओं में भी बहुत कम ऐसे महात्मा हुए हैं जो इस बात पर विशेष ध्यान दिया है। ध्यान दो, एक बात बताओ, अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, उन महात्माओं में भी बहुत अच्छे हुए उन्होंने कहा है, हरेक महात्मा ने नहीं कहा है, हरेक महात्मा ने इस बात को जाना नहीं है। सीधी सरल बात है, सीधी बात, बहुत बढ़िया बात। महात्माओं में भी महात्मा हुए, मनुष्य नाम सहसु कष्टि सिद्धि यदताप भी सिद्धा नाम कृष्ण माम तत्व, यतन करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक तत्व से जानता है, कोई एक तत्व जानता है, वो बात कहता हूँ। सीधी सरल बात, सरल बात ही सीधी। रामायण माया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधव शरीरा। ये शरीर पंच रचित है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और आप साक्षात परमात्मा के अंश है। शरीर आपका सब पंच भूतों से बना हुआ है, आपका हमारा सबका शरीर। ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रत ये अदम शरीरा। परंतु प्राण धारण करने वाला ममे वांशो जीव लोगे जीव भूत, वो परमात्मा का अंश है। आपका अंश शरीर नहीं है, आपका शरीर नहीं है, शरीर पांच भूतों का है। जैसे पांच भूतों का संसार है, उसी जाति का शरीर है, आपकी जाति का नहीं है। आप परमात्मा की जाति के हैं, आप परमात्मा के अंश है सबके सब। शरीर पांच भूतों का है, ये आप शरीर नहीं है। ये बात बहुत महात्मा में बहुत कम मिलेगी, विशेष पांच भूतों में रहते हुए महात्मा भजन करके सुनोगे। पांच भूतों का शरीर मेरा नहीं है, ऐसे महात्मा कम हुए। मनुष्य नाम सहसु कष्टता सिद्धा नाम कृष्ण माम तत्व तत्व से जानने वाले बहुत कम हुए। सैकड़ों महात्मा में 10-20-15 सैकड़ों में, क्यों इस बात को जानने वाले कि शरीर मेरा नहीं है। ममई वांश हो जीव लोग, जीव पात्र भगवान का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव। और जितने शरीर है देवताओं के हो चाहे पशुओं के हो चाहे मनुष्यों के हो चाहे पक्षियों के हो चाहे जसरों के हो चाहे थसरों के हो चाहे नवसरों के हो, शरीर सबके सब पांच भूतों से बने हुए है। ठीक बात है, पांच भूतों का ये संसार मात्र के सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड आपकी चीज कोई नहीं है, आपके शरीर के साथ बनने वाले सब है, पांच भूतों के बने हुए हैं। आपका शरीर नहीं, आपके काम की चीज नहीं है, आपकी चीज परमात्मा है, हमारे परमात्मा है, सिवाय कोई नहीं। मेरे भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे केवल भगवान है, मेरा और कोई नहीं है। पंच रसति है अदम शरीर, जैसे पंच भूतों के थम्बा है, ये मंडप है बनाया हुआ है, सब पंच भौतिक है, शरीर भी पंच भौतिक है, संसार सब वृक्ष आदि मकान पशु पक्षी जल में रहने वाले थल में चलने वाले आकाश में उड़ने वाले सब के सब पांच भौतिक है। ये आप और हमारा शरीर ये पांच भौतिक है, ये शरीर और है आप और आप परमात्मा का अंश हो, आप सब पूजनीय हो, श्रेष्ठ हो, साक्षात परमात्मा है। वेदों में आता अमृतस्य पुत्रा, आप अमृत के पुत्र है, अमृत कोई सब कभी नहीं मरता नहीं, सदा रहने वाले उसके पुत्र हो आप। तभी तो अनेक जन्म होते हैं, 84 लाख जन्म होते हैं, क्यों होते हैं, कारण गुण संगोष है, सदा सभी हो नहीं जन्म शुरू। आप असंग हो, आप निर्मल हो, आप परमात्मा के अंश हो, आप पूजनीय हो, श्रेष्ठ हो, जीव मात्र ऐसा होता है, सब जीव को ऐसा देखो, उसे तैयार रखो। एक बात आज ध्यान कर लो, कृपा कर दो, ध्यान कर लो, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, सीधी बात है। देखो नहीं करना शुभ है, करने में मेहनत होती है, करने में कोई काम करना पड़ता है, नहीं करने में क्या जोर है बताओ, नहीं करने में क्या परिश्रम हुआ, क्या परिश्रम हुआ, वो क्या पसीना आता है, वही क्या तकलीफ पड़ती है, होती ही। तो हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, बड़े भारी पुण्यात्मा बन जाओगे, सीधी सादी बात है। किसी को बुरा नहीं माने, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा करेंगे नहीं, सीधी बात है, सरल बात है। करने में परिश्रम होता है, नहीं करने में कोई परिश्रम ही नहीं, इसमें क्या उद्योग करना पड़ेगा, क्या आपको परिश्रम करना पड़ेगा, क्या इसमें पैसा लगेगा, क्या इसमें खर्च होगा, क्या आपको योग्यता चाहिए, क्या परिश्रम चाहिए, सीधी सीधी बात है। बुरा नहीं मानेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे भाई। उमा संत की है बधाई, मंद कर जो करे भलाई। विभीषण को रावण ने लात मारी, लात मोह पूर्व तपस्वी मारे, मेरे शहर में रहता है तब शिशु प्रेम करता है, जा लात मारी। बोलो रावण का भी चरित्र हुआ और विभीषण का चरित्र हुआ, आज ना रावण है ना विभीषण है, तो आपको रावण अच्छा लगता है, रावण का बचा अच्छा लगता है क्या, आप रावण बनना चाहते हैं कि राम बनना चाहते हैं, कृपा करो कृपानाथ, रावण नहीं बनना है, अपने राम बनना है, कम से कम विभीषण बनना है, अच्छी सलाह दो। विभीषण ने क्या कहा, तुम पिता के समान, भले ही मोही मारा, मेरे को मारा तो कोई हर्ज नहीं है, राम बजे हित हो तुम्हारा, भगवान के भजन से आपका हित है, इसे आपका हित नहीं है, अंत तो यही कहता गया। एक अलग पुत्र सवा अलग नाते जिस रावण घर दिया न पाते लारे दीवा लगाने वाला एक आदमी नहीं रहा। सब कुल था कितना, अकेले रावण के एक अलग पुत्र लाख तो बेटा और सवा अलग नाते थे, सब खत्म हो गए। नतीजा क्या हुआ, रावण बनने का नतीजा क्या हुआ, विमर्श राज मिला। इस वास्ते किसी को बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी का बुरा बुरा है ऐसा न मानना, किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न चाहना, नहीं बुरा कर नहीं करना, ये तीन बात आप कृपा करके धारण कर रहे। घर बात कैसे करोगे, बुरा चाहना क्या, तो महान महान महान पाप है। मनुष्य में आए संत महात्मा बड़े बड़े महापुरुष माँ के जन्म लिया, उस माँ का बंद कर देना का जन्म ही नहीं दे सके, कितना अनर्थ है, कितना अन्याय है, कितना पाप है। जो संसार में आ ही नहीं देना, आपको पता है कौन किस में आ रहा है, किस माँ के कौन जन्म रहा है, क्या पता है आपका, उसका बंद कर देना बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी। भाइयों बहनों सोचो ऐसा पाप मत करो। दो काम खास आपके, दो काम भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, हे नाथ पुकारो, भगवान को कहो। राम इतना कहा हुआ भी मामूली नहीं है, इसका बड़ा भारी महात्म है। हे नाथ ये कहना भी मामूली नहीं है, भगवान को पुकारना मामूली नहीं है, और हरेक दिन दुखी गरीब उसी सेवा करना। अपने घर में माइत है, आपके सासू है, बड़ी सासू है, दादी सासू है, जो बड़े उनकी सेवा करो। सेवा न भी कर सको तो बढ़िया बात तो नहीं है, पर नहीं कर सको दुख तो बिल्कुल मत दो, बुरा तो बिल्कुल मत जाओ। मैंने देखा है बहू सासू कह रही काम करो, इतना काम मैं गया था काम तुम करो। राजपूतों के घर के सिर पर पानी लाने लाती, पानी का नहीं लाती, ऐसी बूढ़ी माँ घड़ा लेकर के आती है, मैंने देखा है। सासू आगे काम करती, सासू ने बहुरे आगे काम करती, सासू बड़ा भारी अनर्थ है, बहुत अनर्थ है, ऐसा मत करो। बड़े बूढ़ों की सेवा करो, भगवान विश्वास करेगा आप पर, ये बड़े माइतों का बूढ़ों का सेवा करता है तो मेरा भी भजन करेगा। अगर बड़ों की आप ऐसे निंदा करोगे, तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे, धंधा करवाओगे, तो आप पर भला आदमी कैसे विश्वास करेगा, भला आदमी भी कैसे विश्वास करेगा। आप बड़े बूढ़ों को भी तकलीफ दे रहे हो, भगवान विश्वास कभी नहीं करेंगे। आप भजन करो तो भगवान विश्वास नहीं करेंगे, इसे कोई विश्वास नहीं है। बड़े बूढ़ों को तकलीफ दे रहा है, आप सेवा करो। सेवा न कर सो तो नुकसान तो मत करो, ये याद रखो, श्रद्धा याद रखो। कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, भगवान का भजन करो, चिंतन करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मेरी बुद्धि खराब ना हो जाए, मैं किसी का बुरा ना करूं, कभी बुरा ना चाहूं, किसी की बुराई ना करूं, हे नाथ मेरा ऐसा अंधकार मैला ना हो जाए, किसी का बुरा ना चाहूं मैं, ऐसा भगवान से कहो और नाम जप करो। आज एकादशी है, व्रत का दिन है, आज ये धारण कर लो मन में कि भाई बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी को बुराई नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात है। और भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। भक्तों की कथाएं पढ़ने से अंतःकरण निर्मल होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत महात्मा हुए हैं, उनकी जीवनी जो आई है भक्तों के चरित्र में, उनको गाओ। उनके गाने से अंतःकरण निर्मल होगा। भक्तों के चरित्रों से अंतःकरण निर्मल होता है। उनकी कथाओं कहो, सुनो, गाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो। अरे बूढ़े की सेवा करो, अपाहिज हो, आरक्षित हो, अंगहीन हो, धनहीन हो, शक्ति नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, उनकी सेवा करो, बड़ा लाभ होगा। और भगवान का भजन करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अगर हरदम आप करो तो क्या इसमें हानि है। हरदम ही हर समय ही राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कितना अंतर निर्मल होगा। दूसरों पर भी कितना अच्छा असर पड़ेगा। आपका भाव भी कितना निर्मल होगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया रखो और भजन करो, दया रखो भजन करो, दो बात। दुनिया की सेवा करो और राम नाम जी को याद करो। मनुष्य जन्म में सज्जनों ये मौका मिलना बड़ा मुश्किल है। करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे, नाचीनी कृतही नर खर कर दीनी खे। भगवान ने कृपा करे मनुष्य जी दिया है, भाई है बहन है सबको मनुष्य ही दिया है। भगवान को याद करो, कल्याण होगा, लाभ होगा, बड़ा फायदा होगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। किसी को भी कष्ट नहीं देना, किसी का बुरा नहीं चाहना है। कादड़ी कोठड़ी में कैसा ही सयाना हो, काल की एक एक लागे पर लागे है। कादर की कोठड़ी में कैसा ही सयाना हो, कुछ काल लग ही जाता है। सावधान रहो भाइयों बहनों, सावधान रहो, सावधान। हरदम भगवान को याद करो, जो सद्बुद्धि पैदा हो। भगवान के याद करने से सद्भाव पैदा होते हैं, सच्चरित्र होते हैं, आपका कल्याण होता है और उनका कल्याण होगा। आप भजन करोगे, देखेगा उसका कल्याण होगा, उसको भी भगवान याद आवे। शेष जी जयदेव ने कहा था, अब सत्संग कर रहे हैं, दूर होकर मुसलमान लेकर निकल जाए, उसके भी सद्भाव पैदा होने। ये हिंदू लोग अपने परमात्मा की चिंता करते हैं, परमात्मा की तरफ चला करते हैं, दूर से चला गया, सुना नहीं, देखा नहीं है। देखा सुना तो उतने मात्र से उनका भी भला होता है, उसने भी संस्कार पड़ेंगे सच्चे अच्छे। इस वास्ते भगवान को याद करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम लो, फायदा होगा। अरे कृष्ण का बुरा मत जाओ, विश्व का बुरा मत करो। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। किसी का भी नुकसान नहीं हो, किसी का भी बुरा न हो, ऐसा रखो सज्जन हो, ऐसा रहो सच्चा हृदय। अब आज से विचार कर लो, आज दिन बहुत काम किए, परंतु बुराई छोड़ दो, आज से आप निर्मल हो जाओगे। तीर्थ यात्रा ट्रेन में हम गए थे गुजरात में, वो काठियावाड़ की बात है। एक सज्जन ने कहा, मैं 5 वर्ष का हूँ, बड़ा सज्जन अब बात करते हुए, 5 वर्ष कैसे कि 5 वर्ष से कल्याण पढ़ता हूँ, तब से मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ। पहले मनुष्य लायक काम नहीं करता था, अपने को मनुष्य नहीं मानता था। 5 वर्ष मनुष्य जन्म होता है इसे, आप श्रेष्ठ पुरुष हो जाएंगे, उत्तम पुरुष हो जाएंगे, माता बहनों से कह रहा है आप बड़े श्रेष्ठ हो जाएंगे, आप माँ नाम से कहलाओगे, माँ नाम से। एक माई थी जिसे 10-12-15 के बालक हुए, तो मैंने कहा ये माँ, ये माँ माँ। एक बहन ने पूछा माँ आप माँ कैसे कहते हो, तो 10-12 बालक हुए से 16 कितने बालक हुए, 16 बालक हुए, उसको मैंने माँ कहा, माँ ये है, ये माँ थोड़ी डाकड़ा है ना, छोड़े खा जाओ, माँ है, ये माँ का गाँव है, माँ का लक्षण नहीं है, माँ का लक्षण तो दया करे, प्रेम करे, दूध पिलावे, गोद खिलावे, तो माँ है, माँ ना ले तो माँ है, डाकड़ है डाकड़ा, खाली खाली, ये माँ है, हृदय में भाव ऐसा होता है रहते हुए नमस्कार करो, माँ है, नमस्कार करने लायक है, माँ है माँ, तो आप माता बनाओ, नमस्कार करने लायक बनो, आप श्रेष्ठ बनो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, दया करो, कृपा करो, माता बनो, सब जगह आप ही प्रशंसा हो, सब जगह ऐसा निकम्मा काम इंद्र ने कयादु के साथ नहीं किया, कयादु के साथ, कयादु प्रहलाद जी के माँ उसको पकड़ ले जा रहा था, नारद जी मिल गए, अरे अब लगो दुख दे रहा है, स्त्री जाती है, स्त्री जाती पर दया करते रहे, मारपीट नहीं करते, इस जाति को मारपीट नहीं करते, भगवान उन्हें भाई भगत, भगवान के भगत विष्णु जी महाराज, विष्णु जी ने अपनी मृत्यु बताई, पहले ही दिन युधिष्ठिर गए, चरणों में नमस्कार किया, जो विष्णु जी बोले कि बोल मन क्या चाहता है, कि दादाजी आप मरोगे कैसे, तो क्या तुम ठीक कहता है, देवता और मनुष्य और राक्षस और असुर हो, मेरे हाथ में धनुष बाण रहे तो भाई कोई आ जाओ मेरे मार नहीं सकता, और पिताजी को तेरे पिताजी ने वरदान दिया, इच्छा मृत्यु तू जब चाहेगा तब मरेगा, तो मरेगा, ये वरदान था, मरे कैसे, तो विष्णु जी ने उत्तर दिया कि अभी मेरा मरने का विचार नहीं है, पर तेरा वरदान है जो मैं था तीन से रहा, फिर बताऊंगा, मौत बताऊंगा। 9 दिन हो गए, पांडवों ने विचार किया कि विष्णु जी के सामने जाते हैं आदमी, 10,000 योद्धाओं को मारे में कवा नहीं खोलूंगा, दुर्योधन ने कहा आज जवान आदमी का 10,000 ढेला फोड़ दो, ढेला पुश कर, 10,000 मुश्किल हो जाए जवान, ढेर थोड़े सामने 10,000 तो दाऊ मारेगा, ये कृष्ण माले घबरा गए, कृष्ण भगवान ने कहा कृष्ण भगवान ने कहा गुरु मैं आपको मैं नहीं कहता, पर हम प्रलय बना रखा है, इनके सामने विजय नहीं हो गई, तो तुम्हारा वरदान दिया मांगो, तो 9 महीने रात्रि को गए, मांगा कि कैसे मरोगे, तो कहा देख ये शिखंडी है ना, शिखंडी पहले जन्म की स्त्री है ये, और इस जन्म में मैं स्त्री बनाता, स्त्री जन्म है, पर स्त्री जन्म के बाद सूना कर जक्ष के कारण से ये पुरुष बना है, दाढ़ी मुझे नहीं है, ये पुरुष बन गया है, जिसको मैं स्त्री मानता हूं, विष्णु जी को मारने के लिए पैदा हुआ था काशी में जात कर, वो तो फिर वहां मरा कि विष्णु जी को मारू, तो शंकर देवता ले जाओ, भीष्म जी को मारने वाला, वो बताते वो सामने आ जाएगा, मैं सत्संग चलाऊंगा, पर उनसे मानव से मरूंगा नहीं, कोई मच्छर काटने से मरता थोड़ी है। अर्जुन से मान बारे अर्जुन सामने आकर शिखर जी को ये मौत बताई, उसके मानव से मरते नहीं तो अंदर मौत बताई। स्त्री को कभी मारना नहीं चाहिए, स्त्री के ऊपर आधार उठाना बड़ा पाप है। यहाँ के राजा साधु सिंह जी, वहां के सुमेर सिंह जी जोधपुर के, दो दिन गए शिकार में तो एक सिंघनी के डम्बू मार दी। यहाँ के राजा विक्रमी के दरबार थे, क्योंकि मोती लाल ये क्या किया, ये मादा है, मादा स्त्री जाति है, स्त्री जाति पर नहीं आएगा। लाल पैर में लगी वो विजय सिंह जी कहते थे, वो साथ में थे, थूकू भर दिया, सामने आए तो टोप ही था लोग, उसे हाथ या कभी घोड़ा चला दिया अपना, गुजर पड़ी। स्त्री जाती है स्त्री सिंगड़ी मार देगा महाराज, स्त्री जाती है, इस वक्त शस्त्र नहीं चलाना। तो कयादु को कहा, कयादु के लिए इंद्र से कहा, अरे क्या कर रहा है तू, तो? महाराज क्या कह रहा हूं, एक राक्षस हुआ है जिसने तंग कर लिया है हमारे को, अब बाप और बेटा दो हो जाएंगे तो नहीं, नहीं होगा। नारद है, नारद उनकी बात रद्द नहीं होती, सब मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, देवता मानते हैं, राक्षस असुर संतों के वचन, संतों पर विश्वास करते हैं। हनुमान जी ने कहा ना, साधु थे हो कारदानी, इनसे हट कर पैसा नहीं, साधु थे हो कारदानी, साधु से कारदानी नहीं होती। लंका में, लंका में उसमें भी विष्णु कहे थे, विष्णु में पैसा नहीं करूंगा, साधु तो वही निकाल दे, सलाह पूछी, सलाह दे दी, सब ठीक बताया, साधु तो हाई कर दो, तो उसे छोड़ दिया। इंद्र ने छोड़ दिया कि ठीक है आपको तो छोड़ दे। महाराज नारद जी ने कहा, बेटा तू मेरी कन्या है, जैसे बाप के घर में रहे बेटी, ऐसे मेरे घर में रह जाए, कुटिया रह जाए, मेरी पुत्री है, कोई चीज चिंता मत करो, अरे यहाँ रहो। सब नगर भ्रष्ट कर दिया, नगर नाश कर दिया महाराज इंद्र ने, वहां रखा और बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई, सत्संग लक्ष्य रखा के वही बेटा है वो सुन गया, माता रहे और मेष नारद के उपदेश को, नारद याद नहीं है माँ को, माता रहे और लेश नारद के उपदेश को, धार्यो सो धार्यो अशेष, गर्व माई ज्ञानी भयो, प्रहलाद जी ज्ञानी हो गए, कैसा उत्तम प्रहलाद जी हुए। प्रहलाद जी को लक्ष्य लेकर के बताते हुए कया दूंगो नरके की स्वास्थ्य संते, तुम बेटा चिंता मत कर, समझे संतों की बात है, संतों की बात, उसको पालन किया तो गर्व गिरा हुआ, तुम गर्व गर्व नहीं गिरा, इंद्र ने भी गर्व नहीं गिराया, वो तो देवता खुशियां कर सकता नहीं, पाप है ये, बड़ा भारी पाप है, जन्म गया तो मरूंगा, जन्म जाएगा बड़ा होगा तो मरूंगा इसको। नारद जी ने कहा नहीं, तेरा बैर नहीं होगा ये, नारद जी की बात मान ली, उसका पुत्र हुआ महाराज, प्रहलाद जी ज्ञानी हुए, महात्मा हुए। इसे माता बहनों किसी को बुराई मत करो, किसी को भी, भीष्म जी महाराज को मारने के लिए आया, उसके ऊपर भी बाण नहीं चलाया, मारने का स्त्री है, उस समय में स्त्री नहीं था, पुरुष बना हुआ था सिंह, पर ये पहले के जन्म की स्त्री, अंबा अंबिका अंबालिका तीन थी, काशी राजी कन्या उसके साथ विवाह हुआ था, उसमें एक थी अम्बा, बैरी के ऊपर भी घाव नहीं है, स्त्री है, स्त्री चाहती स्त्री है, स्त्री के स्त्री है, बालक है, स्त्री बालक बद की ने भक्ति मरा ने कहा ना, तो स्त्रियों को मारते हैं, बालकों को मारते हैं, उसको पाप लगे, वो पाप लगे, अगर मेरे को मेरी नीयत खराब हो तो बड़ा पाप है ये, वो नहीं समझ रहे नहीं, स्त्री जाती है इसमें क्या है? तो मैं माता हूँ, आप भी रखो और भाई लोगों को भी चाहिए कि अपनी दया रखो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत मानो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, ये आज से पकड़ लो, पकड़ लो पक्का पक्का, भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जप करो, चिंतन करो, याद करो, अच्छा बर्ताव करो, अपने अपने घरों में उत्तम बर्ताव करो। अच्छी लड़की होती है तो जिस कुटुंब में जाती है उस कुटुंब में उद्धार कर लेती है, ऐसी मैंने सुनी है, कुटुंब भर के बीच में मान छुड़ा दिया, मर्यादा छुड़ा दी, पवित्र कर दिया अपने अच्छे भाव से, ये धन्य है, पूजनीय है, जो माताएं हुई लड़कियां हुई है, इतना कर्म किया, तो ऐसे शुभ काम करने वाली बनो, आप माताएं बनो, पूजनीय बनो, श्रेष्ठ बनो। आप रामायण में कथा है, राम जी भी आती है, रावण की भी आती है, स्त्रियों में सीता जी कथा भी आती है, सुवर्ण का भी आती है, सुवर्ण का भी है, सुवर्ण की कथा भी है। राम जी से कहते हैं कि अभी तक मैं कुंवारी रही हूं, मन में कुछ तुम्हारा ठीक समझा, कुछ कुछ कुछ विशेष ठीक तो नहीं, कुछ ठीक है, तो ब्याह करना चाहूंगा तुम, मेरे दृष्टि बैठी मेरा भाई है वो अकेला ही है वहां गई, अरे तू भोली है, मैं हूं दास बोल रहा, दास की स्त्री बन तो क्या करेगी, वे राजा है, महाराजा है, उत्सव है, उसको भेज दी, फिर भी मानस पीयूष एक दारा, पीयूष दारा रामेश्वर भट्ट की लिखी हुई टीका है, मैं सहन के आई हूँ, चार श्रुति है, चार श्रुति जो श्रुति नाक का लड़ा है, ऊपर आती ऊपर नाक स्वर को नाक करे, नाक कान में पट काट दो, लक्ष्मण साहब नाक कान भाई भाई बिगड़ा ला, बिगड़ा लाई जल रहे हुए धर्म होगा, वो खत्म हो गया, रावण को जा रहा वो खत्म हो गया। राम जी ने पत्र लिखा, पत्र लक्ष्मण जी ने लिखा ये पत्र, नाक कान बिना कर दिया, रावण की आवाज आई, दोनों कुटुंब सबका सब खत्म हो गया। तो रावण चरित्र में आप रामायण में सूर्य का पे आती है, जगत जननी जानकी जी जिनके याद करने मात्र से मेरा कल्याण उपजा है, वो सब लिखते हैं रामायण के, जगत जनक सुता जगत जननी जानकी, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊ, ताशु कृपा निर्मल मति पाऊ, उसी कृपा से मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए, माँ को याद करे, माँ माँ माँ माँ माँ याद करे, माँ की कृपा से होता भाई, अच्छे अच्छे पुरुष हुए, अच्छी माताओं के हुए, जो जो अच्छे पुरुष है उन्हीं माताएं अच्छी है, उन माताओं के कारण से अच्छे पुरुष हुए, माता का दूध पिया है महाराज, भी अच्छे पुरुष हुए, इस वास्ते बहनों माता हो, आप माता बनो, डाकन मत बनो, डाकन बाकन खाए जाए, स्वरों खाए जाए, अच्छी श्रेष्ठ बनो, हमारे को भी आनंद आवे, माता को दर्शन करे, नमस्कार करे, पूजनीय होती माँ, पूजनीय होती ऐसी माताएं। बोलो आप कितना आनंद है, बोलो कितना आनंद हो, कैसी प्रसन्नता हो, कितना आनंद हो। भाई लोग बैठ दयालु बनो, कृपालु बनो, राम जी बनो, लक्ष्मण बनो, शत्रुघ्न ऐसे बनो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। वो पुत्रवती है, बेटे की माँ है वो, इसकी अपनी भगवान की। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। दसर बाद बने बाद ब्याने, राम विमुख सुतते हित जाने। भगवान से विमुख से हित होगा ऐसा मूर्ख समझती नहीं। ओ माँ ने बाद बियानी बियानी, ये ब्याह की ये हित होता पशु के लिए होता है, मन के लिए नहीं। मछली कहते आप ब्याही ब्याही है बाद बियानी। पुत्र की माँ बने मान, पुत्र बेटे की माँ है। बेटा जन्म जाता है आदर हो जाता है। कलकत्ते में गोविंद भवन के पास ही सज्जन रहते थे, उनके एक पग से खोड़ी थी लड़की, ब्याह ये जो बेटा हो गया, आदर हो गया उसका, उसका आदर हो गया। बेटे की माँ है भाई, बेटे की माँ है। तो बेटे की माँ वो ही है जिसका शुद्ध परमात्मा का भगत है। जननी जने तो भगत जन के, दाता के सूर, नहीं तो तुम रे बाजे मति गमावे नूर। अपना शरीर क्यों खराब करे वे माता, पुत्र जन्म ऐसा तो दाता के सूर वीरों का भगवान का भगत हो। तब माँ बेटे की माँ है, बेटे की माँ। ऐसी माताओं थी जैसी कुंती माता, सीता माता, ये माताएं हुई है जिसे पुत्र कितने बड़े भाई बना। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न से शत्रुदेव तुमने जाए थे, भीष्म अर्जुन भीमसेन से तुमने दूध खिलाए थे, अबीर मदार पूजर तुमने पैदा किए है मदारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी, सुन तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। भीष्म है, अर्जुन है, भीमसेन है, राम है, लक्ष्मण है, ऐसे पुत्र आप ही पुत्र हुए। आप माता हो, शेष बनो, उत्तम बनो, नाम लेकर प्रसिद्ध हो जाए राम लेकर। अनुसुईया ने कहा सीता जी को कि सीता तैयार, नाम लेने से लड़कियां पतिव्रता हो जाएगी, तो जितनी जितनी लड़कियां है ये सदा सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सात हुआ। कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, सात नाम सुबह देखो सीता जी का, सात बार कुंती माता का, नाम लेने से पतिव्रता हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी। मैं न माता हूँ, इतने आप उत्तम बन जाओगे उनके नाम मात्र से, नाम लेने से। आप भी याद रखो, बड़ी उसे भी याद रखो, बड़ी है भाई बहनों भी याद रखो, कुंती माता को, सीता माता को याद रखो, सीता माता को नमस्कार करो। गोस्वामी जी रामायण लगते हैं वो भी कहते हैं, ताके जुगपद कमल मनाऊं, ताशु कृपा निर्मल मति पाऊं, निर्मल बुद्धि हो। सीता माता को याद करते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, ताशु कृपा निर्मल मति पाऊं, उनकी कृपा से निर्मल बुद्धि हो, भगवान का यश प्राप्त करो, भगवान के गुण प्राप्त करो, ऐसी निर्मल बुद्धि बनेगी वाला माँ के याद करने से। इस बात आप भी याद करो, भाई लोग भी याद करो, और श्रेष्ठ पुरुष बनो। आज से ही उत्तम पुरुष बनो, समय हो चुका, थोड़ी देर उठ जाओ, थोड़ी देर कीर्तन सुनो, कीर्तन सुनो, इसमें हानि भी नहीं लाभ होगा। लाभ जैसे सत्संग सुनने से लाभ हुआ है, उससे कम लाभ नहीं है भगवान के नाम में। बातें तो चिकनी सुपड़ी कही है, तो भगवान नाम है जो बढ़िया से घी घी घी। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 26 फरवरी 1999 को साया लगभग 4 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ।